godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Tak sobie spokojnie wracasz do domu i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie. Sprawdź. Allegro. Pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Są zarzuty dla dwóch kolejnych osób w sprawie zabójstwa małżeństwa w Rakowiskach. Za poplecznictwo odpowie dwoje 19-latków. W warszawskiej prokuraturze są trzy kolejne zawiadomienia w sprawie tak zwanych poselskich kilometrówek. Tym razem chodzi o Krystynę Pawłowicz i Jolantę Szczypińską z PiSu. Potrzebne są kolejne opinie biegłych. Wyrok w sprawie odszkodowania za hałas od poznańskiej ławicy wciąż nieprawomocny. Dwoje 19-latków usłyszało zarzuty dotyczące utrudniania śledztwa w sprawie zabójstwa małżeństwa w Rakowiskach. Jerzy i Agnieszka N. zostali brutalnie zamordowani w ubiegły weekend, a do winy już przyznali się syn ofiar i jego dziewczyna. Mają po 18 lat zabili, bo rodzice chłopaka nie akceptowali ich związku. Zatrzymani także w tej sprawie Marcin S. i Linda M. odpowiedzą za tak zwane poplecznictwo. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie, Beata Ksyk-Jankowska, pomagali sprawcom zabójstwa uniknąć odpowiedzialności i zacierali ślady przestępstwa. Bezpośrednio po zdarzeniu przewieźli ich samochodem z Rakowisk do Krakowa oraz zacierali ślady przestępstwa, zabierając ze sobą w celu zniszczenia plecak, w którym były narzędzia zbrodni, rękawiczki oraz elementy ubioru sprawców. Ani Marcin S., student inżynierii i zarządzania, ani Linda M., studentka malarstwa, nie przyznali się do winy, choć potwierdzili, że podróżowali do Krakowa z podejrzanymi o zbrodnie. Za poplecznictwo grozi do 5 lat więzienia. Zabójcom dożywocie. Afera dotycząca tzw. kilometrówek zatacza coraz szersze kręgi. Warszawska prokuratura dostała kolejne 3 zawiadomienia, a dotyczą m.in. dwóch posłanek PiSu, Krystyny Pawłowicz i Jolanty Szczypińskiej. Pierwsza, nie dysponując samochodem, miała pobierać z Kancelarii Sejmu zwrot wydatków związanych z przejazdami autem. Druga, wziąć ponad 35 tysięcy złotych rocznego ryczałtu, choć też nie ma samochodu. Zawiadomienia pochodzą od osób prywatnych, ujawnia prokurator Przemysław Nowak. Sprawa opisana w tych zawiadomieniach, kwestie opisane w tych zawiadomieniach są w zasadzie to same z przedmiotem postępowania sprawdzającego w zakresie czynów pana Radosława Sikorskiego. Dlatego też zawiadomienia te dołączyliśmy do prowadzonego już postępowania. I w ciągu kilku najbliższych dni powinna zapaść decyzja o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. W sprawie Radosława Sikorskiego chodzi o służbowe przejazdy prywatnym samochodem, gdy był jednocześnie szefem dyplomacji i posłem. Były minister, obecnie marszałek Sejmu, zapewnia, że spokojnie czeka na decyzje śledczych. Prokuratura, o ile wiem, jeszcze nawet nie zaczęła postępowania sprawdzającego. Mamy w Polsce domniemanie niewinności, a tak naprawdę zaczynam mieć wrażenie, że właśnie zaczynamy mieć atmosferę domniemania winy. I to jest, uważam, nie fair. Przypomnijmy, cała sprawa zaczęła się od 3 byłych już posłów PiSu, którzy wzięli z Sejmu pieniądze na służbowy wyjazd samochodem do Madrytu, a ostatecznie polecieli tam tanimi liniami. Potem jak wyszło to na jaw, marszałek Sejmu zarządził audyt poselskich podróży zagranicznych. Teraz zapowiada, że zostaną sprawdzone także krajowe wyjazdy i nie wyklucza, że będą zmiany w ich rozliczaniu. Małżeństwo z Przeźmierowa, które jako pierwsze wygrało proces o hałas z poznańskim lotniskiem, musi jeszcze poczekać na prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny zdecydował, że zasięgnie dodatkowej opinii biegłego w tej sprawie, co budzi wątpliwości, o tym Magda Konieczna. Sąd okręgowy przyznał małżeństwu i ich córce ponad 56 tysięcy złotych odszkodowania. Uznał, że ich nieruchomość faktycznie straciła na wartości, bo znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania wokół lotniska. Hałas zmierzony przez biegłego w tym miejscu sięgnął ponad 64 decybeli. Pełnomocnik ławicy Kamil Sokołowski zakwestionował jednak te wyliczenia. Biegły, obliczając poziom hałasu na nieruchomości, posłużył się hałasem z punktu pomiarowego położonego najbliżej pasa startowego. Pełnomocnik małżeństwa Magdalena Sobaszkiewicz przekonywała sąd, że pełnomocnik ławicy zastrzeżenia do wyliczeń biegłego złożył za późno. Pełnomocnik, mając możliwość kwestionowania opinii biegłego, nigdy nie podniósł tego, iż punkt nie powinien być podstawą do wyliczeń biegłego. Sąd podzielił jednak wątpliwości pełnomocnika ławicy, dlatego chce dopytać biegłego, czy poziom hałasu zmierzony bliżej domu małżeństwa faktycznie byłby niższy. A dodajmy, że w poznańskich sądach jest około 250 podobnych pozwów przeciwko lotnisku Ławica. W Hiszpanii od dzisiaj można sprawdzić nie tylko pogodę na wszystkich kontynentach, ale także w przestrzeni kosmicznej. Narodowy Instytut Meteorologii uruchomił portal, na którym informuje o zachowaniu słońca i niebezpieczeństwach związanych z burzami słonecznymi. Po co, wyjaśni nasza korespondentka. Według zamieszczonych tam wiadomości, na Słońcu widocznych jest 15 niewielkich plam. Jedna z nich może w ciągu najbliższych dni okazać się niebezpieczna. Pomysłodawcy powstania portalu, pracownicy Narodowego Instytutu Meteorologii przypominają, że burze słoneczne wyzwalają energię porównywalną do 10 miliardów bomb atomowych. Promieniowanie elektromagnetyczne po dotarciu do Ziemi może uszkodzić krążące wokół niej satelity i aparaturę elektroniczną. Dlatego portal Instytutu będzie codziennie informował o ewentualnych zagrożeniach. Pomysł pochwalili odpowiedzialni za transport lotniczy, prawidłowe funkcjonowanie elektrowni i systemu bankowego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Co dalej z Mirosławem P.? Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej podejrzany o korupcję za kratami w areszcie czeka na decyzję związku w sprawie jego ewentualnego odwołania. Dziś zebrał się zarząd PZPS-u, ale sprawą prezesa zajmie się dopiero jutro, mówi rzecznik związku Janusz Uznański. Punkt o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów, który będzie rozpatrywać audyt oraz ewentualne odwołanie bądź zawieszenie prezesa. Ten punkt będzie rozpatrywany jutro. Dziś z kolei sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla wspomnianego Mirosława P. i wiceprezesa związku Artura P. Co w prawdziwym sporcie? Choćby nowy kontrakt Łukasza Brozia, kontrakt z Legią Warszawa, rzecz jasna. Prawy obrońca mistrzów Polski podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do roku 2018, a tuż po złożeniu podpisu skomentował sprawę krótko. To dla mnie najlepszy czas w karierze, powiedział. Broś karierę kontynuuje w najlepsze, zakończyć ją postanowił jeden z najlepszych do niedawna piłkarzy świata Thierry Henry. Ostatnio grał za oceanem w New York Red Bulls. Wcześniej grywał w lepszych ligach, a z reprezentacją Francji wywalczył Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. tego się można było spodziewać, chociaż wielu kibiców Thierry'ego Henry wierzyło, że jednak wróci on do Europy, aby na tutejszych boiskach postawić kropkę nad i swojej kariery. Mieli nadzieję, że Henry, najlepszy napastnik w dziejach francuskiego futbolu, 51 goli strzelonych w barwach niebieskich, wystąpi jeszcze parę razy w koszulce Gunnersów, swojego zespołu Arsenalu, z którym święcił największe triumfy. Dla kanonierów strzelił 226 goli w ciągu 8 sezonów. Ten chłopak z paryskich trudnych przedmieść, który występował w AS Monaco, Juventusie Turyn i Barcelonie, miał zaledwie 21 lat, gdy zdobył Mistrzostwo Świata po pamiętnym 3-0 z Brazylią w finale. O Henry pisze się i mówi dzisiaj ciepło i serdecznie, ale to trzej imigranci: Platini, włoskiego pochodzenia, Zidane, którego rodzice przybyli z Kabyli, i syn polskiej rodziny górników Kopa, Raymond Kopaczewski. Uważani są za największe gwiazdy francuskiego futbolu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na zakończenie znów o siatkówce i karze dla skandalisty z reprezentacji Rosji. Aleksiej Spiridonow podczas Mistrzostw Świata w Polsce, a to pokazał kibicom środkowy palec, a to jednego z nich opluł. Tymczasem Światowa Federacja uznała, że to nie są wielkie przewiny i Spiridonow za karę nie będzie mógł zagrać ledwie w dwóch najbliższych meczach reprezentacji Rosji. W nocy możliwe opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do 0 na Pomorzu i w centrum i do plus 1 na południu. Jutro pogoda bez większych zmian. Chmury, przejaśnienia i opady. Temperatura od plus 1 na Mazurach do plus 6 na Dolnym Śląsku. Uwaga, w górach porywisty wiatr. W Karkonoszach porywy nawet do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłania. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję cynamon. Tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku. Ty też daj się rozgrzać. Przyjedź na Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozsmakuj się w zimowych kawach z rozgrzewającymi dodatkami. Piernikowa z imbirem, szarlotkowa z cynamonem i amaretto z migdałami. 100% arabika. Wild Bean Cafe. Stacja. Regeneracja. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białe komisia, a teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak, NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 17. Pogoda nie najlepsza, warunki na drogach także. Chciałem powiedzieć, że jest straszny korek na obwodnicy Krakowa. To jest, słucham Trójki i do domu nie mogę dojechać. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? That is is when I say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town while there's R and Jim FT. If I get home, lift and tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry. Afera dotycząca kilometrówek zatacza coraz szersze kręgi. W serwisie o 17 mówiliśmy o kolejnych przypadkach skierowanych do prokuratury, ale dwa są bardzo ciekawe, bo posłanki PiSu, Krystyna Pawłowicz i Jolanta Szczepińska, pobierały kilometrówkę, ale nie mają samochodów. To jest nowy wątek. Trzeba mieć? No jak się okazuje, nie trzeba. W tej sprawie napisała słuchaczka, pani Magda, która słuchając wiadomości odniosła wrażenie, że kiedy wszyscy posłowie oddadzą w końcu za kilometrówki, to zniknie deficyt budżetowy. I wszyscy znikniemy. To, żeby tak nic nie było. Tak. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Za niespełna dwa miesiące znowu wybory. Mieszkańcy okręgu katowickiego zagłosują na senatora, który zastąpi Elżbietę Bieńkowską, nowego komisarza Unii Europejskiej. Wybory 8 lutego będą analogowe. Karty zostaną policzone ręcznie. W studiu Damian Kwiek. Dzień dobry. Takie uzupełniające głosowania są organizowane czasem kilka razy w roku. Są konieczne. Po pierwsze są konieczne, ponieważ wymaga ich aktualne prawo. Janusz Płochocki z Państwowej Komisji Wyborczej wylicza sytuację, kiedy organizuje się uzupełniające wybory. Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia składu Senatu, zarządzane są wybory uzupełniające. Reguluje to kodeks wyborczy. Podobna zasada obowiązuje również w przypadku ponownych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Sławomir Sewiński, dodaje, że klucz to ordynacja. W przypadku większościowej kodeks wyborczy nakazuje przeprowadzenie nowego głosowania. Nie ma możliwości de facto przekazania tego wakującego mandatu partii, która go zdobyła, inaczej niż w Sejmie, gdzie mam ordynację proporcjonalną i tam po prostu wakujący mandat jest przekazywany kolejnemu z kandydatów na liście partii, która zdobyła ten mandat. A zatem nawet w takim przypadku jak najbliższe wybory uzupełniające do Senatu na Śląsku, gdzie trzeba obsadzić jeden mandat, trzeba uruchomić całą machinę. 8 lutego będzie to kosztowało blisko 500 000 zł. Na to składają się wydatki, które są realizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze poprzez delegaturę w Katowicach w tym wypadku. To jest kwota rzędu 120 000. Natomiast wydatki na zadania zlecone gminom, które są realizowane w terenie, to jest kwota rzędu 370 000. Może warto zmienić prawo i system i wprowadzić automatyczne uzupełnianie na przykład składu Senatu, czyli na wzór sejmowy. Politolog dr Krzysztof Karolczak mówi, że nie ma na to szans, między innymi z powodów czysto politycznych. Żadna z partii nie zrezygnuje z możliwości pokazania się podczas również wyborów tych uzupełniających. I obawiam się, że taki wniosek, taki projekt zgłoszony w Sejmie nie zyskałby akceptacji większości. Sławomir Sowiński dodaje, że w okręgach jednomandatowych partie wystawiają czasem tylko jednego kandydata, a zatem jeżeli reprezentant partii X zrezygnuje ze swojego mandatu, to miejsce przejmie polityczna konkurencja. Według badacza zostaje nam raczej nacisk obywatelski. Jako opinia publiczna powinniśmy rozliczać partie polityczne z konsekwencji i z odpowiedzialności za wystawianych przez siebie kandydatów. Demokracja jest niestety ustrojem dość kosztownym, ale brak demokracji kosztuje jeszcze bardziej. Na automatyzm wyborczy widoków zatem nie ma, a w wyborach czy uzupełniających, czy tych zwykłych będziemy musieli w najbliższych miesiącach ponownie pokonać drogę od techniki analogowej do cyfrowej, no ale już to robiliśmy w latach 90. Te najwyższe, najbliższe wybory uzupełniające to będzie początek lutego. Czy można się spodziewać, że frekwencja w takich wyborach uzupełniających będzie niska? Zwykle, może niezwykle, ale zdarza się często, że ona jest niższa. Pewnie też te ostatnie wydarzenia nie wpłyną mobilizująco. Ale tutaj nie ma żadnych progów. Nawet jeżeli głosowałyby trzy osoby, to takie wybory będą ważne. Jeżeli głosowałyby trzy, dwie bądź jedna będą ważne. Ale co ciekawe, jeśli nie głosowałaby żadna osoba, to takiej sytuacji kodeks wyborczy nie przewiduje. No, ale to już wtedy chyba sam kandydat by się pofatygował i zagłosował na siebie. A gdyby zapomniał, albo gdyby wyjechał albo gdzieś. Albo gdyby oddał głos nieważny, bo coś mu się pomyliło. Jest wiele możliwości. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Tak na marginesie, Damian jest szefem sztabu Wojsk Popołudnia w bitwie szachowej z porankiem. Mam pewien pomysł, bo moim zdaniem należałoby się przyjrzeć kilometrówce Hetmana Czarnych. Słyszałeś tę propozycję, która padła na antenie, abyśmy zrobili ruch Hetmanem na A7? Tak. No i tutaj słuchacz napisał w tej sprawie, pan Władysław. Pan, który polecał ruch Hetmanem na A7, to musi być jakiś tajemniczy Don Pedro Poranka, bo po ruchu pionka na B6 białe mogłyby się poddać. Też tak mi się wydaje. Dziękuję panie Władysławie za list. Czekamy na państwa pomysły 22 i 7 trójek albo mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Polecamy także nieustannie stronę facebookową Trójka w Szachu. Tam aktualna sytuacja na szachownicy, tam także państwa komentarze. Trójka w Szachu na Facebooku, dostępny dla każdego, a my wykonamy ruch do 19:05. Wykonamy. Ostatni mur między nami, trudno już ostatni mur między nami, nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dz dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Na obwodnicy Krakowa korek, o czym informował słuchacz, wiemy już co się stało. Na obwodnicy Krakowa w kierunku na Rzeszów przed zjazdem na Tyniec jest wypadek. Tam zderzyło się kilka samochodów, informuje pan Bartek. Mówiliśmy o tym, iż paliwo w Tarnowie kosztuje 4,49 za litr. Tymczasem znamy także cenę Mintaja, ale uwaga, i tu wątek paliwowy, uwaga, Mintaj może być chrzczony. Jedna z sieci proponuje filety z Mintaja mrożone w cenie 6 zł za kilogram. Jak jest na opakowaniu powiedziane, glazura lodowa do 35%. Kupiłem 450 gramów, po rozmrożeniu okazało się, że owszem jest 33%, ale ryby, ponieważ zostało jej 190 gramów. No to zupę rybną mógł pan robić. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. 23 minuty po 17. Przed 17 moim gościem była pani Aleksandra Rezunow z Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówiliśmy o pomocy dla Ukrainy. Teraz Ernest Zozuń wraca do tematu, bo nie tylko Polacy pomagają. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! I póki wola ta jest jeszcze wśród Ukraińców, póki w pamięci są rozstrzygnięcia ostatnich parlamentarnych wyborów, póty jest czas, by kolejne kroki na drodze europeizacji Ukrainy robić. Tym bardziej, że Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia dla stabilizacji ekonomii Ukrainy, wsparcia dla sektora budżetowego i systemu podatkowego, wsparcia w tym trudnym historycznym okresie, który stawia przed nami wyzwania związane z bezpieczeństwem Ukrainy wobec rosyjskiej agresji i wobec rosyjskich represji ekonomicznych, wymieniał wczoraj w Brukseli ukraiński premier Arsenij Jaceniuk. Ale skupmy się na tej wizycie, bo to pierwsza wizyta w Brukseli Jaceniuka jako premiera postawionego na czele rządu stworzonego po pierwszych pomajdanowych wyborach. Zatem historia się dzieje. To jest wizyta dlatego, żeby... Jewgeni Warabiow, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Wziąć udział w pierwszym posiedzeniu Rady Stowarzyszeniowej Unii Europejskiej Ukrainy, więc to jest takie wydarzenie historyczne naprawdę. Rada Stowarzyszeniowa Unii Europejskiej Ukrainy ma asystować w realizacji podpisanego latem bieżącego roku Układu Stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską. Głównym punktem tego układu jest utworzenie strefy wolnego handlu, którego realizację wstrzymano do końca roku 2015. Rada ma także pomóc w reformach gospodarki, policji i wymiaru sprawiedliwości, w przeprowadzeniu drastycznych cięć wydatków na pomoc socjalną, medyczną i usprawnienie systemu emerytalno-rentowego. Można zatem powiedzieć, skończyło się wiecowanie i polityka, a zaczęła się ciężka praca. Absolutnie. Jeszcze raz, Jewgeni Worobiow, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I tutaj wszyscy urzędnicy Unii Europejskiej opowiadają się bardzo konkretnie, mówiąc o tym, że najpierw wy zrealizujecie jakąś reformę, tylko właśnie po skutkach tej reformy otrzymujecie pieniędzy na makroekonomiczną stabilizację państwa i na kolejne właśnie inwestycje. Pierwszą wizytę ukraińskiego premiera z pełną narodową legitymacją na brukselskich salonach określono jako sukces. Chwalono go, że przyjechał do Brukseli co prawda z wyciągniętą ręką, ale w drugiej miał aktówkę z pakietem reform, których przeprowadzenie będzie trudne. No bo najpierw trzeba zmobilizować państwo. bo... To zależy od sektora często, to zależy od ministerstwa, to zależy od tej osoby, która naprawdę musi przeprowadzać te reformy, bo patrzymy na taką bardzo aktywną działalność na przykład Ministerstwa Edukacji, ale nie widzimy niestety w ogóle żadnego takiego dużego postępu na przykład w reformie spółki energetycznej Naftohaz. Więc kontrast pomiędzy różnymi ministerstwami jest dość przerażający naprawdę. Ale do tej aktówki z reformami zajrzyjmy. Przewidują one drastyczne cięcia w wydatkach budżetowych. Podniesienie tym samym taryf opłat za wodę, prąd, gaz i ogrzewanie. Mają one wzrosnąć dwu lub nawet trzykrotnie. Wiek emerytalny ma zostać podniesiony z 60 do 63 lat. Bezpłatną opiekę medyczną ma zastąpić system ubezpieczeń. Zredukowane czy wręcz skasowane ma zostać wsparcie dla osób najniżej zarabiających. Wspólnie z europejskimi przyjaciółmi, Unią Europejską i krajami unijnymi powinniśmy gruntownie nasz kraj przebudować i osiągnąć poprawę. Tutaj główną zachętą dla rządu będzie to, że jest ta oddolna chęć społeczeństwa ominąć te najbardziej takie trudne czasy i przejść dalej nawet przez jakieś straty. I jest moim zdaniem też pewny poziom zaufania jeszcze ciągle wobec Jaceniuka i Poroszenki. Niektórzy sondaże pokazują, że ciągle mają gdzieś połowę obywateli, które ich wspierają, więc to jest fajny taki kredyt zaufania i bardzo ważne jego wykorzystywać. Chęć społeczeństwa jest. Ukraina chce Europa! Zatem pozostaje tylko pomóc, bo powtórzę to jeszcze raz. Ukraina zapłaciła najwyższą ze wszystkich cenę za swoje europejskie ambicje. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Trójka minęła 17.30. Skrót wiadomości, Beniamin Filip. Były senator Aleksander G. domagał się zabicia Jarosława Ziętary, tak wynika z zeznań świadków. Dziennikarz śledczy zginął, bo zebrał materiał dowodzący nielegalnych interesów, które miał prowadzić biznesmen. Między innymi dlatego sąd dziś oddalił wniosek o zażalenie na areszt dla byłego senatora. Stwierdził, że Aleksander G. na wolności mógłby wpływać na zeznania świadków i przebieg śledztwa. Jechał wężykiem całą szerokością drogi, zmieniał pasy, wjeżdżał na krawężniki. Tak wyglądała jazda pijanego kierowcy autobusu krajową szóstką z Goleniowa do Nowogardu. Mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. Na szczęście żadnemu z pasażerów nic się nie stało. W porę zareagował policjant, który też jechał autobusem, ale nie był na służbie. 55-letni kierowca z prywatnej firmy przewozowej trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu słyszy m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 34% poparcia dla PO, 29% dla PiSu, Solidarnej Polski i Polski Razem. To wyniki najnowszego sondażu TNS Polska. Na SLD i PSL chce oddać głos po 9% respondentów deklarujących zamiar udziału w wyborach parlamentarnych. Inne partie nie przekroczyłyby 5-procentowego progu. Kolosy Amenhotepa III wróciły przed świątynię w Luksorze. Dwa ogromne pomniki faraona zniszczyło trzęsienie ziemi 1200 lat przed naszą erą. Posągi rozbite na około 200 kawałków dotąd leżały w wodzie. Wydobyto je na powierzchnię, osuszono i najpierw w marcu złożono z części pierwszego kolosa, a teraz z drugiego. Ten ostatni ma prawie 13 metrów wysokości i waży 110 ton. W skrócie to wszystko. Kolejne informacje w serwisie o 18. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Na rynku pracy widać poprawę. W sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wynagrodzenie wzrosło o 2,7%. To mniej od oczekiwań rynkowych, ale z dzisiejszych danych GUS wynika też, że w firmach w listopadzie rosło zatrudnienie w ujęciu rocznym 0,9%. Zdaniem Rafała Sadachy, ekonomisty Plus Banku, to kolejna dobra wiadomość płynąca z gospodarki w ostatnim czasie. Wzrost zatrudnienia jest kontynuowany, jest to najwyższy wzrost od 5 miesięcy. Nieco pesymistyczne mogą się wydawać dane o wyhamowaniu wzrostu płac, przy czym ja tutaj nie bym był nadmiernie pesymistyczny. Wydaje mi się, że ono wynikało z przesunięcia premii w górnictwie, w kolejnych miesiącach zapewne przyspieszy. A w listopadzie w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4,4 zł. Ten rok, mimo wielu trudności, nasi eksporterzy mogą zaliczyć do udanych. Możliwe nawet, że uda się pobić kolejny rekord, czyli 20 miliardów euro. Sprzedaż polskich produktów za granicę rośnie nieprzerwanie od przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, mówi Michał Koleśnikow, analityk Banku Gospodarki Żywnościowej. W warunkach unijnych jesteśmy w stanie znacznie zwiększać eksport, dużo szybciej niż import żywności i produktów rolnych. Wygrywamy przede wszystkim w tych branżach, gdzie jest duży udział pracy w kosztach, czyli na przykład przetwórstwo owoców i warzyw, w ogóle sektor owoców i warzyw, sektor mięsa, sektor mleczarski. Obecnie Polska jest 6. producentem żywności w Unii Europejskiej. Coraz więcej naszych produktów w ostatnich latach trafia do krajów pozaunijnych. Szybko rośnie eksport na przykład do Azji czy Ameryki. W Moskwie mamy czarny wtorek. Załamała się tamtejsza giełda. Inwestorzy zignorowali wczorajszą decyzję Banku Rosji, który znacząco podniósł stopy procentowe. Główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz uważa, że złe informacje z Rosji w końcu przełożą się na polską gospodarkę. To jest jednak nasz partner handlowy i bliski sąsiad i jakieś przełożenie na naszą gospodarkę będzie miało miejsce. Myślę, że ono będzie mniejsze niż na przykład pod koniec lat 90. Między innymi dlatego, że już sankcje obowiązywały od wielu miesięcy, więc gospodarka zaczęła się wcześniej dostosowywać. Natomiast no jest to raczej zła, niedobra informacja dla nas i dla naszej gospodarki. Więcej o tym, co dzieje się w rosyjskiej gospodarce w Trójce jeszcze dziś o 18.35. A warszawska giełda papierów wartościowych kończy dziś na czerwono. WIG20 na minusie 2,17%, WIG na minusie 1,82%. Obroty dziś wyniosły ponad 1,280 mld zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,51 zł, euro jest po 4,21 zł, dolar kosztuje 3,36 zł, funt brytyjski kosztuje 5,29 zł, uncja złota w tej chwili kosztuje 1,194 dolary. W nocy możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do zera na Pomorzu i w centrum i do plus 1 na południu. Jutro pogoda bez większych zmian. Chmury, przejaśnienia i opady. Temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do plus 6 na Dolnym Śląsku. Uwaga, w górach silny porywisty wiatr. Bardzo silny w Karkonoszach do 110 km na godzinę. Trójka.

Piotr Bukartyk, Kup sobie psa. Piosenka w ostatnim notowaniu spadła z 4 na 6. Bardzo dobrze ma się Fisze Made Tworzywo na liście. Dwie piosenki w czubie. Na pierwszym Pył od 10 tygodni i na miejscu 4 z 12 Ślady, czyli kolejna piosenka z płyty Mamut. To Trójka, audycja popołudniowa. Wracając do Mintaja, którego kupił słuchacz, to były filety z Mintaja mrożone, 6 zł za kilogram, z napisem na opakowaniu glazura lodowa do 35%. Kiedy słuchacz tę 450-gramową paczkę rozmroził, to okazało się, że i owszem, ale jest odwrotnie, bo ryby było 35%, czyli 190 gramów. Gwoli wyjaśnienie, jakby pan łaskaw był następnym razem zobaczyć, że na tym worku jest również informacja o środku chemicznym, bodajże E451, który jest stosowany do tego, żeby ta ryba jeszcze w środku miała wodę i w ten sposób zwiększała swoją masę. Także glazury pewnie jest 35%, mniej więcej, ale cała reszta wypływa z ryby. Może tak być. Dziękuję za telefon. Czekamy na kolejne. W każdej sprawie 22 i 7 trójek. A w Trójce już za chwilę Puls Trójki, Marcin Zaborski i jego goście. To będzie o sporze lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Kolejny już tydzień lekarze rodzinni rozmawiają z resortem zdrowia o zasadach leczenia pacjentów w nowym roku. A że wciąż nie ma porozumienia, medycy z Porozumienia Zielonogórskiego zapowiadają, że nie podpiszą umów na nowy rok. Nie chcą przyjąć warunków, które proponuje ministerstwo, wprowadzając tak zwany pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny. Rozmowy w Ministerstwie Zdrowia i rozmowy w Pulsie Trójki. W naszym studiu goście posłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Gelert z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dobry wieczór. I dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Przed nami dwa tygodnie jeszcze starego roku, w tym święta, czas, w którym lekarze nie będą pracowali w dużej części. To dlaczego, pani poseł, jest tak, że umowy na nowy rok, nie pierwszy już raz, będą zawierane, no, mówiąc kolokwialnie, za 5.12? Dyskusja na temat umów na pewno nie trwa za 5-12, natomiast warunki może nie odpowiadają obydwu stronom i w związku z tym dlatego ta dyskusja tak przedłuża się, bo rozpoczęły się rozmowy już pod koniec listopada, czyli w listopadzie rozpoczęły się dyskusje. Natomiast tak jak mówię, no na pewne warunki nie chce przystać jedna ze stron, druga strona również uważa, że nie powinna ustąpić i myślę, że tu jest klucz programu. Dlatego... Pytanie, czy listopad to jest rzeczywiście już rozpoczęły się rozmowy. No można było przewidzieć, że te rozmowy nie będą proste, nie będą łatwe i niełatwo będzie osiągnąć porozumienie, więc może listopad to było po prostu za późno. Czy było za późno? No może ministerstwo spodziewało się mniejszego oporu, dając według nich dosyć, jakby to powiedzieć, dosyć duży bonus dla lekarzy rodzinnych. Natomiast no, okazuje się, że te rozmowy cały czas trwają i ja tylko myślę, że w końcu z tych rozmów coś będzie, bo niestety poza lekarzami rodzinnymi pakiet onkologiczny będą wykonywali również specjaliści i szpitale. I jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to faktycznie jest jakiś krach wtedy. Jutro kolejne rozmowy w Ministerstwie Zdrowia. No ktoś, obserwując całą tę sytuację, może powiedzieć, że no tak, lekarze walczą o swoje, chcą wynegocjować jak najlepsze warunki. Być może więc jest tak, że to przeciąganie negocjacji jest im na rękę, bo ładnie będą wyglądały obrazki w telewizji, zamkniętych gabinetów, będą przemawiały do wyobraźni. No i po prostu to jest pewna tragedia. Rząd się w końcu przecież ugnie. Panie redaktorze, szanowni państwo, lekarze rodzinni walczą o swoje, ale przede wszystkim walczą o los pacjentów onkologicznych i mówimy jednym głosem razem z pacjentami, a rozmawiając z Ministerstwem Zdrowia, tak jak pani poseł zauważyła, już od kilku dobrych tygodni, te rozmowy zbliżają się do jakiegoś finału. W naszym odczuciu, chociaż nie uzyskaliśmy jeszcze na dzisiaj pełnych, satysfakcjonujących nas i myślę ministerstwo też odpowiedzi na różne, bardzo szczegółowe pytania dotyczące pakietu onkologicznego głównie, mamy nadzieję, jesteśmy jutro w Ministerstwie Zdrowia, mamy nadzieję na szczęśliwy finał tych rozmów. To dlaczego do tej pory nie ma tego finału, panie doktorze? Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zapowiadał w Sejmie 7 listopada, że rzeczywiście koniec listopada to jest taki czas, kiedy wszystko się uda zamknąć, wszystko uda się wynegocjować i to jest maksymalny czas zakończenia negocjacji. Mówimy o finansach, mówimy o organizacji. Na obecnych warunkach przedstawionych przez ministerstwo, z którym rozmawiamy konstruktywnie, te rozmowy nie są w żaden sposób zerwane, nie da się w sposób odpowiedzialny podjąć decyzji o rozpoczęciu czy wejściu w życie pakietu onkologicznego. Dlatego staramy się, ażeby te wszystkie szczegóły dotyczące bardzo różnych spraw finansowych, tak zwanych pacjentów czerwonych we WUŚ-u, badań dodatkowych, które czekają lekarza rodzinnego, szczegółowych rozwiązań, zostały jak najlepiej zapięte, mówiąc bardzo kolokwialnie, i ażebyśmy wspólnie powiedzieli, jest dobrze. Pani poseł, a jeśli nie będzie jutro komunikatu jest dobrze, to może warto wziąć pod uwagę apel lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, która na początku miesiąca apelowała do premier Kopacz o to, żeby wstrzymać wprowadzenie pakietu onkologicznego od początku stycznia. Ja myślę, że nikt tutaj nie neguje pakietu onkologicznego i również państwo, którzy dyskutują na temat warunków, bo to wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tutaj lekarze rodzinni na pewno uważają, że jeżeli więcej zadań, to oczywiście za większe pieniądze. Słusznie ale uważają? Pakietu, myślę, że częściowo słusznie. Cały czas mówiliśmy o tym, że lekarze rodzinni również nie mają możliwości wypisywania badań różnego rodzaju, kierowania na badania. W tej chwili mówi się, że właśnie ten pakiet onkologiczny spowoduje, że będą mieli te możliwości, ale zawsze rodzi się wprowadzenie czegoś nowego, zawsze pociąga za sobą dylematy, opory, duże dyskusje, ale również nie może się obejść to bez pieniędzy. Z tego, co w tej chwili wiemy, już się troszeczkę ministerstwo jednak zdecydowało, że powinno podnieść dla lekarzy rodzinnych stawkę. Myślę, że to jest też jakaś karta przetargowa do tego, że ministerstwo jednak robi ukłon w stosunku do lekarzy rodzinnych. Ale mówię, nikt dotychczas nie negował, że taki pakiet jest potrzebny i że dla pacjentów na pewno taki pakiet onkologiczny powinien przynieść dużo lepszego, więcej lepszego niż złego. A do pytania o ewentualne wstrzymanie, przesunięcie wejścia w życie, daty wejścia w życie tego pakietu. Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, tylko możliwe jest pertraktowanie, żeby fundusz może od 1 stycznia nie zaczął, jak to czasami bywa, kontroli i tak dalej. Czyli możemy pewne rzeczy jeszcze przez okres pierwszego kwartału, i to należałoby dyskutować, przede wszystkim z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby przez pierwszy okres my wszyscy będziemy się tego uczyli, zarówno lekarze rodzinni, jak i szpitale, jak i pacjenci. Czyli tak naprawdę to będzie takie testowanie na żywym materiale i myślę, że tu, jeżeli uzyskamy jakąś łaskawość co do pewnych błędów, które będziemy popełniali przez ten czas, na pewno zamknie sprawę. Panie doktorze, to jest właśnie ta przestrzeń kompromisowa, na którą lekarze mogliby się zgodzić, to znaczy nie wstrzymujemy, nie przesuwamy terminu, zostajemy przy początku stycznia, ale rzeczywiście z pewną łagodnością traktowania. Panie redaktorze, my oczywiście byliśmy za tym, żeby rozmowy były prowadzone wcześniej. Byliśmy za tym, żeby był program pilotażowy. To się nie odbyło. Mamy wrażenie, że zgodnie z tym, co pan minister nam mówi, nie da się już jak gdyby odwołać tego pakietu onkologicznego. Jeżeli zatem się nie da i pan minister twierdzi, i no, musimy wierzyć, że tak jest, że zarówno od strony specjalistyki, jak i od strony szpitalnictwa wszystko zostało zapięte na przysłowiowy ostatni guzik, to od strony lekarzy rodzinnych jest jeszcze sporo szczegółowych spraw, które mogą być ością niezgody. I może być rzeczywiście sytuacja dramatyczna, że nie będzie gabinetów otwartych 2 stycznia, ale powiem szczerze, ja sobie takiej sytuacji trochę nie chciałbym wyobrażać i moje środowisko, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, ale i inne organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych chciałyby odpowiedzi w ciągu najbliższych dni na te szczegółowe pytania. Myślę, że takie odpowiedzi znajdziemy, zakończy się to sukcesem i wtedy pakiet onkologiczny, według słów pana ministra, powinien być wprowadzony. Pytanie, czy wszystkie organizacje, które uczestniczą w tych negocjacjach, będą mówiły jednym głosem, no bo to jest kwestia jednak i kolegium, i porozumienia Zielonogórskiego, i innych organizacji, które mogą i porozumienia pracodawców zupełnie ochrony zdrowia. My mamy nadzieję, mówimy jednym głosem. Mówimy jednym głosem i ten głos będzie się wykuwał w debacie między organizacjami oczywiście, ale także w rozmowie z ministrem zdrowia. Natomiast szpitale na pewno i specjalistyka bardzo by chciała, żeby to nastąpiło, bo to myśmy już przeżywali. Znaczy szpitale, jeżeli mówię o szpitale jako organizację, kiedyś, kiedy lekarze rodzinni nie otworzyli swoich gabinetów. Także na pewno nie chcielibyśmy, żeby się to powtórzyło. A też nie jesteśmy ze wszystkim dopięci na ostatni guzik, bo to też tak nie jest. Też jest dużo niepewności, też lekarze specjaliści mają bardzo dużo jeszcze pytań, niepewności, tak samo i szpitale, ale myślę, że będziemy to w pierwszym kwartale rozwiązywać. I pani poseł mówiła o tym, że nikt nie podważa zasadności wprowadzenia tego pakietu, no ale kiedy czytam komunikat Naczelnej Rady Lekarskiej, to czytam w nim coś, co może nie podważa samej istoty, ale jednak podważa sposób wprowadzania tego pakietu, bo czytam tak. Znaczna część proponowanych zmian zagraża stabilności tych placówek oraz bezpieczeństwu ich pacjentów. To znaczy, nie wiem, jakie placówki akurat miał na myśli tutaj Naczelna Rada, natomiast to też nie podważa pakietu onkologicznego. Tylko tutaj akurat prezes mówi o sposobie wprowadzania, a to są dwie różnice. To zapytajmy pana doktora, co konkretnie zagraża bezpieczeństwu pacjentów we wprowadzaniu pakietu kolejkowego, pakietu onkologicznego? Proszę państwa, sprawy organizacyjne, sprawy finansowe, sprawy dotyczące poruszania się w tym systemie. Ale konkretnie spróbujmy to nazwać, bo to sprawy organizacyjne, finansowe niewiele nam mówią. To jednak mówią, proszę państwa. Jeżeli komuś to śledzi tę dyskusję od środka, pewnie tak, ale słuchaczom głosem myślę, że... pana ministra, chociażby w kwestii finansowych, one są pokłosiem tych wszystkich dodatkowych badań i wszystkich rzeczy, które nagle jak gdyby znajdą się w opiece podstawowej. Z jednej strony pan minister mówi o 850 milionach złotych. Z drugiej strony mówi o tym, że dostaje lekarz rodzinny 40 zł więcej na pacjenta, zapisanych Zapisanych pacjentów u lekarza rodzinnego jest 37 milionów. 37 milionów razy 40 zł to daje 1,5 miliarda. To chcielibyśmy wiedzieć, czy to jest 850 milionów, czy to jest 1,5 miliarda. To są takie szczegóły, ale proszę Państwa, te szczegóły to są wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze, które, jeszcze raz powtórzę, nie kłócimy się dla siebie. My nawet myśleliśmy o takim rozwiązaniu i proponujemy panu ministrowi takie rozwiązanie, żeby wydzielić pulę na badania dodatkowe dotyczące tylko pacjentów onkologicznych. Pulę, z których będzie, którymi będzie nadzorował na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia. O tym mówią między innymi lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, tak, którzy mówią, że poza tymi pieniędzmi wynikającymi z tej kwoty kapitacyjnej, tak, powinien być jednak fundusz na badania diagnostyczne. My też o tym mówimy. Ale są te pieniądze w pewnym sensie, ponieważ jest tak zwane pieniądze przeznaczone na pakiet podstawowy, czyli na diagnostykę podstawową i na diagnostykę pogłębioną. I to są osobne zupełnie pieniądze. Że jeżeli się wykaże, że tą diagnostykę się zrobiło, to te pieniądze za tą diagnostykę się otrzyma. Natomiast ja bym chciała tylko rzec, że tak naprawdę dla pacjenta ten pakiet jest bardzo dobrą rzeczą. Ponieważ przede wszystkim pacjent w krótkim czasie ma być zdiagnozowany, ma być bez kolejki zdiagnozowany, ma się zebrać konsylium, które będzie się składało minimum z 4 lekarzy, którzy ocenią stan tego pacjenta i ustalą mu ścieżkę leczenia. Panie doktorze, jeśli pani poseł mówi, że są pieniądze na te pogłębione badania, to może trzeba tylko dopytać pana.